Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 24 czerwca, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Polska na szczycie w Brukseli podtrzymała swój sprzeciw wobec przyjmowania określonej przez wspólnotę liczby imigrantów. Akcja ratunkowa w chińskiej prowincji Sichuan. Ponad 100 osób jest zaginionych po przejściu lawiny błota i kamieni. Za chwilę także o nietypowych prezentach na zakończenie roku szkolnego. Dopiero jesienią, do października, powinny zapaść uzgodnienia w sprawie przyszłej polityki azylowej Unii. Tak ustalili europejscy liderzy na szczycie w Brukseli. Kryzys migracyjny był jednym z głównych tematów. Premier Beata Szydło podtrzymała swój sprzeciw wobec przyjmowania określonej przez wspólnotę liczby imigrantów. O szczegółach Beata Płomecka. Na prośbę Polski do wniosków ze szczytu wpisano, że konieczne są zmiany w prawie azylowym i że na kolejnym szczycie unijni przywódcy podejmą decyzję, a to oznacza, że musi być ona jednomyślna. A Polska, jak mówiła premier Beata Szydło, podtrzymała sprzeciw wobec automatycznego, obowiązkowego podziału uchodźców. Z pominięciem krajowych kompetencji w polityce uchodźcy. Stoimy na stanowisku, że polityka migracyjna musi być pragmatyczna i skuteczna. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej uważają, że w kryzysie migracyjnym należy przede wszystkim pilnować zewnętrznych granic Unii i pomagać uchodźcom w obozach poza wspólnotą. Nie wiadomo, co się stanie, jeśli w październiku nie będzie jednomyślnego porozumienia w sprawie przepisów azylowych. Niektórzy uważają, że sprawa będzie przesunięta na poziom ministerialny, a tam decyzje podejmowane są większościowo i kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą być przegłosowane. Nie brak jednak głosów, że to doprowadziłoby do poważnego kryzysu w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 100 osób zaginionych po dużym osunięciu ziemi, do którego doszło w chińskiej prowincji Sichuan. Na miejscowość po kilku dniach intensywnych opadów deszczu spadła lawina błota i kamieni. Cały czas trwa intensywna akcja ratownicza. O szczegółach Tomasz Sejewicz. Lawina skał i błota zasypała około 40 domów we wsi Xinmo w powiecie Maosien. To teren położony w górzystej części Syczuanu. W ostatnich dniach na obszarze, gdzie doszło do katastrofy, padały ulewne deszcze. Chińskie media podają, że za zaginione uznaje się ponad 100 osób, które w chwili katastrofy mogły znajdować się w budynkach przykrytych obecnie przez warstwę ziemi i skał. Na miejscu prowadzona jest intensywna akcja ratunkowa. Na zdjęciach umieszczonych na koncie społecznościowym chińskiego dziennika ludowego widać ciężki sprzęt budowlany, który użyty został do akcji ratowniczej. Agencja Xinhua podała zaś, że lawina zablokowała dwukilometrowy odcinek rzeki przepływającej w pobliżu wsi Xinmo. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W serwisie Trójki teraz Londyn i ewakuacja 5 wieżowców. Swoje mieszkania opuściło 800 osób. Powodem są względy bezpieczeństwa. Chodzi o zewnętrzne okładziny budynków, które zainstalowała firma, która montowała je także na Grenfell Tower. Wieżowiec spłonął w ubiegłym tygodniu, a w tym pożarze zginęło co najmniej 79 osób. Śledztwo potwierdziło, że powłoka ociepleniowo-dekoracyjna nie przeszła kontroli bezpieczeństwa. Według świadków to właśnie ta powłoka sprawiła, że pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Wstępne testy warstwy ocieplającej z Grenfell Tower pokazały, że zapaliła się ona wkrótce po rozpoczęciu badania. Również powłoka dekoracyjna nie przeszła wstępnej kontroli bezpieczeństwa. Mówi Fiona McCormack z Metropolitan Police. Śledczy uważają, że źródłem pożaru była awaria lodówki. Policja zastrzega, że przeszukanie budynku jest czasochłonne. To kwestia miesięcy. Część ofiar może pozostać niezidentyfikowana. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wakacyjne kontrole. Inspekcja transportu drogowego sprawdza autokary wożące dzieci na wypoczynek. Przede wszystkim stan techniczny pojazdów, czas pracy kierowcy, czyli to, czy kierowca jest wypoczęty, ale również dokumenty niezbędne do wykonywania tego typu przewozu. Także można powiedzieć, zwracamy szczegółową uwagę na wszystko to, o czym mówią przepisy prawa. Mówił Michał Mostowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi. Rodzice mogą sami zgłosić chęć skontrolowania autokaru. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych itd. Zamiast kwiatów, książki dla szkolnej biblioteki. Tak uczniowie jednego z mazowieckich liceów od lat żegnają szkołę. Na pomysł wpadli nauczyciele z zespołu szkół numer 3 w Wiskitkach. Uznali, że znacznie lepszą pamiątką i przy okazji także bardziej praktyczną i potrzebną będą książki. I tak uczniowie obdarowują szkolną bibliotekę lekturami już od 9 lat. W tym roku uczniowie zakupili Odyseję, dzieła Mickiewicza i Zdążyć przed Panem Bogiem w dużej ilości, takiej książki mało popularnej na rynku. Akurat te pozycje były najbardziej zużyte i najbardziej były potrzebne. Ja co roku podaję im tytuły do wyboru, oczywiście to jest ich wolna wola, które tytuły zakupią, w jakiej ilości. Bardzo na plus. To jest dobry pomysł, bo też pomagają innym uczniom. Właśnie teraz dostaliśmy pieniądze na mnóstwo książek z projektów. Jest akcja, żeby wypożyczyć książkę na wakacje, z której oczywiście skorzystałem, bo uwielbiam czytać. Na wakacje życzymy miłej lektury. To był Serwis Trójki. Ale również trochę sportu w wakacje się przyda, Krzysztof Łoniewski. Nie tak wyobrażała sobie start w drużynowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy Ewa Swoboda. Miałam zakład z tatą i powiedziałam, że pobiegnę 11:15, ale nie wyszło, no za bardzo może chciałam. Mówiła ze łzami w oczach nasza sprinterka tuż po tym, jak została zdyskwalifikowana za falstart w eliminacjach biegu na 100 metrów. Swoje zrobili czytaj i awansowali do finałowych biegów. Damian Czykier na 110 metrów przez płotki, Karolina Kołeczek na 100 metrów przez płotki, Rafał Omelko na 400 metrów, Karol Zalewski i Janna Kiełbasińska na 200 metrów oraz Joanna Linkiewicz i Patryk Dobek na 400 metrów przez płotki. Kuchennymi drzwiami na Mistrzostwa Świata awansowały z kolei nasze szczypiornistki. Przegrały z Kretesem baraż z Rosją, ale skorzystają z dzikiej karty, jaką przyznała Polkom Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej. Cieszą się z niej nasze dziewczyny, cieszy trener Leszek Krowicki. Nie ukrywam, że budując tą nową reprezentację zależy nam na licznych konfrontacjach sportowych, stąd udział w Mistrzostwach Świata jest na pewno takim pozytywnym tutaj sygnałem. Mistrzostwa w grudniu w Niemczech. Po ręcznej piłka nożna i kończąca się na naszych boiskach faza grupowa Mistrzostw Europy do lat 21. Z grupy B do półfinału pewnie, bo z kompletem punktów awansowała Hiszpania. W ostatnim spotkaniu grupowym 1-0 wygrała z Serbią. W drugim meczu w tej grupie Portugalia 4-2 pokonała Macedonię, mimo to straciła szansę na awans. To jeszcze o transferach. Nowymi graczami Śląska Wrocław zostali Jakub Kosecki i Arkadiusz Piech. W Brukbecie będzie kopał Bartosz Śpiączka, w Leeds United Mateusz Klich. W Halle w finale debla wystąpił Łukasz Kubot. W parze z Marcelo Melo pokonał Francuza Martena i Hiszpana Ramosa Vinolasa, a za oceanem po drafcie w koszykarskiej NBA zaczęło się przebieranie wśród młodych i zdolnych w hokejowej lidze NHL. Szanse na angaż ma jeden z Polaków. Przez draft do NBA nie udało się dostać utalentowanemu Przemysławowi Karnowskiemu. Być może więcej szczęścia będzie miał Wojtek Stachowiak, który jest w gronie zawodników, którymi interesują się kluby NHL. Dwudniowy nabór tych rozgrywek trwa właśnie w Chicago. Urodzony i wychowany w Gdańsku Stachowiak od lat mieszka jednak w Niemczech i gra w młodzieżowej reprezentacji tego kraju. W jednym z wywiadów podkreślił, że od kilku lat nikt z naszej kadry nie interesował się jego osobą. Młodego hokeistę najbardziej pożądają w tej chwili Vancouver Canucks. Może również trafić do ligi, która jest bezpośrednim zapleczem NHL. Z oceanu dla radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Dziś nie będzie zbyt dużo słońca, raczej pochmurno, zachmurzenie umiarkowane okresami duże, lokalnie przelotne opady deszczu, a w Karpatach oraz rano na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura w ciągu dnia od 17 stopni w Gdańsku, przez 18 w Koszalinie, 21 w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie, 23 stopnie w Łodzi i Lublinie, 26 w Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 27 w Krakowie, 28 w Katowicach. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni. Na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Upał nie daje Ci spokoju? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Wentylatory biurkowe i stojące. Klimatyzatory przenośne montowane na stałe i typu split. A tylko teraz przenośny klimatyzator Mono 7000 BTU do pomieszczeń do 17 m2 z funkcją sterowania za pomocą pilota. Klasa energetyczna A już za 748 zł. Najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Sezon na ukąszenia komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny.

tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza półsenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy. Ta piąta, co wstycha po czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Zapowiadany gość, zapowiadana gościni, no bo chyba nie gościuwa, chociaż nie wiem, może. Anna Król jest już w studiu. Bardzo ci dziękuję, że jesteś dziś z nami, bo podejrzewam, że to najgorętszy czas teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwolę ci powiedzieć to dzień dobry. A najgorętszy czas, ponieważ od wczoraj w Warszawie trwa Big Book Festival, który razem z Pauliną Wilk i Fundacją Kultura Nie Boli już od 5 lat organizujecie. I chciałabym powiedzieć, tak na początku, tak myślałam, że tak zacznę, że macie już wprawę, że już wszystko jest przetrenowane, bo to już 5. raz, więc tak wszystko idzie jak z płatka. Natomiast w waszym przypadku tak sobie myślę, że nie jest to takie proste, ponieważ Big Book Festival tak się rozrasta pięknie i cały czas coś nowego, coś więcej i chyba trudno o taką zaplanowaną rutynę. Już z jednej strony oczywiście jesteśmy już w jakimś takim trybie festiwalowym w zasadzie przez cały rok. Ten tryb jest czasem szybszy, czasem troszeczkę zwalnia, ale tak naprawdę przez okrągły rok pracujemy na to, żeby te 3 dni były wyjątkowe, żeby wyjątkowi goście pojawili się na festiwalu i jakieś takie niezwykłe, niespodziewane wydarzenia wciągnęły publiczność do tego świata literatury. Natomiast z drugiej strony jest prawdą, że nie wiem, czy naszą ambicją, myślę, że może bardziej naszym sposobem myślenia i o książkach, o świecie książek i o tym chyba, jak chcemy ten świat wokół siebie budować, jest to, żeby wciąż do niego jakąś cegiełkę dokładać nową. W zasadzie co roku zaczynamy od początku. Jak mówimy o początku, to w tym roku jest to właściwie hasło także festiwalowe, więc ten parasol początku nam bardzo jakoś osłania horyzont. Zaczynamy od początku, bo jak już wydaje nam się, że mamy taką ustabilizowaną jakąś ścieżkę i jakiś schemat działania, to w gruncie rzeczy wywracamy po to, żeby właśnie w jakiś taki świeży i nie... No właśnie taki niezakłócony tą stabilizacją i takim wyobrażeniem, że już teraz wszystko wiemy i możemy to robić spokojnie, zamkniętymi oczami, sposób przystępować do pracy w kolejnym roku. No dobrze, powiedziałeś, że co roku zaczynacie od początku, to ja bym chciała zacząć od początku. Chciałabym zacząć od wspomnienia z wczoraj. Posłuchajmy. Miłość. To tylko fragment, całość wybrzmiała wczoraj. To fragment spektaklu otwarcia. Maria Peszek śpiewała tak magicznie. Trochę opowiedz o miłości, bo to twoja miłość. Tak, wczoraj zaprosiłam publiczność do świata swojej miłości, ale nie tylko swojej, bo bohaterkami spektaklu były właściwie dwie inne panie. Jane Austen i Janet Winterson, Ogień i Woda. Dwie kompletnie różne osobowości, skrajnie inne narracje, inny język literacki, inna wrażliwość i inny czas, bo teksty Jane Austen sprzed 200 lat i bardzo współczesne fragmenty powieści Janet Winterson. A wszystko to po to, żeby spróbować karkołomnego i niemożliwego, czyli dotknięcia miłości i znalezienie, próby znalezienia jakiejś odpowiedzi na to, czym właściwie to zjawisko jest, czyli i o miłości romantycznej, i o pożądliwej, i o okrutnej, o takiej, która nas zalewa i prowadzi w jakieś nieoczekiwane kierunki. Wczoraj zobaczyliśmy dwójkę młodych aktorów, Magdalenę Koleśnik i Michała Mejera, ale w spektaklu wzięli udział także ich o pokolenie starsi koledzy, Ilona Ostrowska i Janusz Habior. Janusz w nietypowej dla siebie roli, bo wcielający się również w postać pana Darcy'ego. I Maria Peszek w roli miłości. Coś pomiędzy takim aktorskim performancem, a oczywiście muzyką. Usłyszeliśmy fragment piosenki Marii w aranżacji Pata Stawińskiego, ale muzykę do spektaklu przygotował również Leski i ta muzyka, wczoraj wszyscy mówili, że naprawdę wybrzmiała niezwykle na tym dziedzińcu magicznym. I deszcz was nie zmoczył też, udało się troszkę. Deszcz troszeczkę, taki dodatkowy pogłos wprowadził, ale w zasadzie było to bardzo w klimacie całości. Przejdźmy do rzeczy, znaczy przejdźmy inaczej, do tego, co przed nami. W tym roku Big Book Festival zabiera nas do szkoły, dosłownie i w przenośni. Dosłownie i w przenośni, dosłownie to za chwilę, a w przenośni, bo mówimy o tym powrocie do szkoły jako powrocie do początku, bo do początku przygód z książkami, do początku czytania, do pierwszych literek, ale przede wszystkim do pierwszych miłości literackich. Dla mnie to wspomnienie okresu sprzed już dobrych lat, nie będę liczyła czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu oczywiście, to jest wspomnienie o takiej magicznej, absolutnie chwili, kiedy jednej, jedynej myślę w życiu, kiedy naprawdę można się zakochać w czytaniu. I to taki licealny czas chyba, prawda? Wiesz, ja myślę, że nawet wcześniej. Mm-hmm. Bardzo wcześnie zaczęłam czytać. My wszyscy, bo nie tylko ja, wspominaliśmy specjalnie dla festiwalu te nasze odkrycia pierwsze. Wystąpiliśmy nawet w kampanii promującej te powroty do przeszłości. I tam się pojawiały różne stwierdzenia, takie, że książki pozwalają uciekać, że książki kształtują, że książki pozwalają marzyć. I ja uważam, że książki bardzo, bardzo uczą marzyć. Mm-hmm. Na co specjalnie chciałabyś zaprosić? Ja wiem, że to trudno wybrać. Wybrałam kilka wydarzeń, bo rzeczywiście ten program jest bogaty. Ponad 50 wydarzeń w tym roku i ponad 100 gości zaprosiłyśmy z Pauliną na festiwal. Dziś zaczynamy o godzinie 12 od nietypowego spotkania z 10 jednocześnie pisarzami. Spotkania z cyklu Okrągły Stół Pisarzy i Czytelników. Ta formuła pozwoli, mam nadzieję, nam na taki rodzaj połączenia z jednej strony debaty oksfordzkiej, w której każdy ma możliwość wypowiedzenia swojej opinii, ale w krótki, uporządkowany sposób, a później rozpoczynamy dyskusję. Dziś pisarze, między innymi Tomasz Ubiński, Magdalena Tulli, Krzysztof Warga, będą rozmawiali o odwadze cywilnej i w literaturze, i w życiu. Ale właśnie, bo ja już tak zaczęłaś się rozmawiać. Ja nerwowo patrzę na zegarek, bo te minutki mijają. Dobrze, to ja tylko wymienię jeszcze 3 spotkania, na które warto przyjść jeszcze dzisiaj, i 2 z jutra. Jeszcze coś wymienię. Dobrze, to dzisiaj na pewno spotkanie z Kazuki Sakurabą, na które ja też bardzo czekam, o godzinie 14. Japońska autorka, która która łączy i mangę, i powieść, i trochę komiksowo pisze w taki bardzo nieoczekiwany sposób. A wieczorem dwóch panów, Wiktor Jerofiejew i Dmitrij Głuchowski, z tego samego kręgu literackiego i kulturowego, ale oczywiście też dwie bardzo różne postaci. A jutro też dużo premier w tym roku w Bigbook Festiwalu, więc jutro w szczególności zapraszam na dwie spośród tych sześciu, które wydawcy zdecydowali się przedstawić czytelnikom właśnie u nas. Spotkanie z Waldemarem Piaseckim na temat Jana Karskiego. To jest premiera drugiego tomu biografii Jana Karskiego. I rozmowa z Anną Kamińską o Wandzie Rutkiewicz. Niedawno obchodziliśmy rocznicę zaginięcia Wandy Rutkiewicz w Himalajach. I to spotkanie, myślę, będzie nie tylko o książkach, ale też o wspinaniu. I wiele, wiele jeszcze innych spotkań. Pełny program na stronie bigbookfestival.pl. Zapraszała Anna Król, a ja zaproszę jeszcze na jedną rzecz. To tak trochę... Tak, zostawiłyśmy na koniec. Na koniec. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś i George Michael. Właśnie, może w odwrotnej kolejności. George Michael, który jutro obchodziłby swoje 54. urodziny w takim wydarzeniu Something to Save, które z jednej strony oczywiście będzie opowiadało o biografii George'a Michaela, ale poprzez jego teksty, bo to przecież festiwal tekstów, festiwal literacki. George Michael był niezwykłym tekściarzem i potrafił w taki sposób zaskakujący połączyć głębię tekstu z rozrywkowym brzmieniem. I o tym jutro. No dobrze, wiem, że jesteś fanką George'a Michaela, więc zróbmy sobie obydwie odrobinę przyjemności, niestety już tylko we fragmencie. Anna Król, bardzo dziękuję, zapraszamy na Big Book Festival. Zapraszam serdecznie, ten weekend jest specjalnie dla książek. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. To teraz George Michael. Just to go out. No niestety we fragmencie, ale zapowiedziałam, że we fragmencie nie mamy czasu na całą długą Freedom George'a Michaela, ponieważ już do 9 zostało tylko 28 minut. Wczoraj byłem na grzybach i nazbierałem prawdziwków. Niby pogoda taka niedobra, bo u nas wbrew pozorom nie pada. To jest takie małe miasteczko na południu Polski przy granicy czeskiej, ale prawdziwki były. Satysfakcja pełna. 5-6. No nie dziwię się, 5-6 prawdziwków, satysfakcja pełna, a pogoda taka trochę grzybowa, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, lokalnie przelotne opady deszczu, nie za zimno, od 17 stopni w Gdańsku, 18 w Koszalinie, 21 w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie, 23 w Łodzi i Lublinie, 27 bardzo ciepło już w Krakowie i 28 jeszcze cieplej w Katowicach i Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. A teraz od razu szybciutko galopujemy w podróż. Audycja podróżna. A dziś między innymi o sukcesie Polaka w zimnych wodach Oceanu Arktycznego. Na audycję podróżną zapraszają Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dziś gościem będzie Bartosz Malinowski, który właśnie rusza w drugi etap Wielkiego Szlaku Himalajskiego. Zajrzymy też na Florydę i do Włoch. Najpierw jednak Himalaje. A już teraz w audycji podróżej Bartosz Malinowski, który razem z Janną Lipowczan wyrusza znów w Himalaje. Pierwszy Wielki Szlak Himalajski to było 1700 km w 120 dni. Uzależniliście się od Himalajów? Nazwałbym to bardzo pozytywnym uzależnieniem. Jest to pasja, miłość i faktycznie jesteśmy absolutnie zakochani w Himalajach. W tej kulturze, w tej historii, w tych ludziach, którzy zamieszkują w te regiony. To powiedz coś więcej o tej najnowszej wyprawie. 22 czerwca ruszamy na kolejny etap Wielkiego Szlaku Himalajskiego. Będzie to przejście tym razem Himalajów indyjskich. Jest to kolejny etap. My rozłożyliśmy ten program Wielkiego Szlaku Himalajskiego na lata 2015-2019 i każdego roku będziemy starali się przechodzić kolejne te odcinki, bo Himalaje oprócz tego, że w Nepalu, to również właśnie w Indiach, w Butanie, w Pakistanie. Czyli to jest drugi etap, drugi trudniejszy od pierwszego? Trudno powiedzieć. Jak to będzie, bo warunki terenowe nie powinny być trudniejsze niż te w Nepalu. Nie ma tak wysokich przełęczy, tak trudnych technicznie przejść na odcinku indyjskim. Natomiast kwestie chociażby organizacyjne, logistyczne czy formalne, administracyjne, myślę, że mogą być bardziej skomplikowane niż te w Nepalu. Powiedz, czy ta trasa jest w jakikolwiek sposób wytyczona? W przypadku Wielkiego Szlaku Himalajskiego w Himalajach indyjskich nie ma w ogóle takiego pojęcia jak szlak. Także my będziemy wędrować po szlakach komunikacyjnych, po szlakach karawanowych, po szlakach handlowych, łączących, dawnych szlakach karawanowych, łączących Tybet z Indiami. Na części w górach Zanskaru jest kilka szlaków turystycznych. Oczywiście to nie jest szlak taki, jak my znamy z naszych gór, czy gór Europy, które są oznakowane, gdzie są znaczki na kamieniach, na drzewach, gdzie są tabliczki czy drogowskazy, bo tam po prostu tego nie ma. Także trzeba się wykazać dobrą umiejętnością nawigacji, korzystania z mapy, kompasu i mieć dobrą intuicję. Właśnie o to chciałem zapytać, trochę mnie uprzedziłeś, bo pytanie laika miało być takie, co macie ze sobą, jeśli chodzi o nawigację. Oczywiście GPS, ale papierowe mapy też? Mamy głównie mapy papierowe, GPS-u nie mamy, bo staramy się ograniczać po pierwsze nasz bagaż, tak żeby on nie przekroczył 30 kg na głowę. Natomiast no, jest problem z zasilaniem. Ale jakiś kontakt ze światem będziecie mieć w tym czasie? No właśnie w przypadku tej wyprawy jest to o tyle problem czy ciekawostka, że nie będziemy mieli żadnego kontaktu, dlatego że w Indiach łączność satelitarna jest zakazana i nie wolno wozić telefonów satelitarnych, nie wolno używać łączności satelitarnej. Czyli jak nie będziecie odbierać telefonów od dziennikarzy Trójki na przykład? Od czasu do czasu być może pojawi się zasięg GSM, ale to bardzo sporadycznie, także trudno mi powiedzieć, jak często będziemy mieli tą łączność. Myślę, że raz w miesiącu będziemy mogli się połączyć. Powiedz, czy wy wcześniej przygotowywaliście jakąś dokumentację tej podróży? No bo 3 miesiące, wyobrażam sobie, przez pustkowia, a co się okaże, jak nagle skończy się jedzenie i będziecie gdzieś nie wiadomo gdzie, właśnie bez łączności chociażby? No to jest też taki element przygody, takich wypraw długodystansowych, kiedy jest się skazanym na siebie, na ten dwuosobowy zespół, bo wędrujemy tylko we dwójkę, nie towarzyszą nam tragarze, czy przewodnicy, czy kucharze. Trzeba sobie radzić i jednocześnie na tyle tą żywnością, którą mamy w plecakach, dysponować ilością paliwa, ilością gazu, sprzętem, który mamy, no aby nie dochodziło do... Ale nie bierzecie jedzenie na 3 miesiące. No nie, to tak nie wygląda. Mamy w tym momencie zdeponowany jeden depozyt, mniej więcej w połowie trasy, w którym jest gaz, w którym jest żywność, w którym jest sprzęt asekuracyjny, wspinaczkowy, gdzie są jakieś elementy sprzętu, który prawdopodobnie się może zniszczyć, bądź po prostu wyeksploatować, więc będzie wymiana tego sprzętu. No i tego jedzenia, no zabieramy tyle, ile tak szacujemy. No tam, gdzie możemy, to korzystamy oczywiście z żywności na trasie, czy gdzieś tam u ludzi zwyczajnie. A tam, gdzie jesteśmy sami, no to wtedy to, co mamy w plecakach. Wybiegnijmy jeszcze trochę w przyszłość. Po drugim etapie będzie trzeci etap za 2 lata. Jaka to będzie trasa? Skąd dokąd? W 2018 roku planujemy przejście Wielkiego Szlaku Himalajskiego w Himalajach Butanu. To będzie najkrótszy odcinek, bo szacujemy go na około 40 dni. I w tej chwili już dosyć zaawansowane przygotowania do tego wyjazdu. Także myślę, że na początku 2018 roku będę mógł powiedzieć więcej od strony organizacyjnej. Już ten etap trwa. Wyprawy kolejne no biorą się stąd, że jesteśmy zafascynowani i też kochamy wracać w te góry i je dalej eksplorować, dalej poznawać. Też wracamy chyba dla zachowania takiej trochę równowagi psychicznej, bo te wyjazdy, w których najbardziej się lubujemy, to te wielomiesięczne wyprawy górskie, no, które pozwalają nabrać na tyle dystansu i na tyle oddechu od naszej coraz dziwniejszej rzeczywistości, która nas otacza, że no, staramy się nie zwariować i te wyjazdy pozwalają nam zachować jakąś taką równowagę psychiczną i również fizyczną. Bartku, bardzo Ci dziękujemy. Życzymy Tobie i Joannie dobrej podróży, bezpiecznej podróży. Wracajcie do nas, no i wracajcie do Trójki. Dziękuję. Jestem bardzo pewien, że porozmawiamy już za 3 miesiące, kiedy będziecie znów w Polsce. Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski wyruszają w Himalaje. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A dla Państwa mamy niespodziankę. Książki Bartosza Malinowskiego o pierwszej wyprawie. Proszę do nas pisać na facebookowym profilu Audycji Podróżnej. Audycja Podróżna. A teraz najciekawsze newsy ze świata podróży. Leszek Naziemiec, którego gościliśmy kilka tygodni temu, dokonał najdłuższego przepłynięcia w wodach Oceanu Arktycznego. Wyprawa miała pionierski charakter. Polacy nigdy nie eksplorowali pływacko Arktyki. Dystansu powyżej 1 kilometra nie przepłynął w Arktyce, w zimnej wodzie nikt na świecie. Leszek został jeszcze w Arktyce, poobserwować zwierzęta. Po powrocie na pewno opowie w Trójce o swoim wyczynie. Europa wzbogaciła się o nowy park narodowy, o którym BBC pisze, że łatwiej tu spotkać renifera niż człowieka. Park o nazwie Hossa znajduje się 750 km na północny wschód od Helsinek, nieopodal granicy z Rosją. W parku jest m.in. głaz z malowidłami sprzed 4,5 tysiąca lat, oprócz tego jeziora, kilkadziesiąt kilometrów tras pieszych, no i przede wszystkim cisza i spokój. Rekordowa liczba ponad 8 milionów Włochów postanowiła z powodu upałów wyjechać na wakacje w czerwcu, czyli przed szczytem sezonu turystycznego. Dzięki temu, jak policzyli eksperci, za urlop zapłacili o 1/3 mniej niż gdyby wyjechali w sierpniu. Od upałów jednak nie udało się uciec. Czerwiec we Włoszech był wyjątkowo gorący, gdzieniegdzie temperatury przekraczały 35 stopni. Teraz w audycji podróżnej przenosimy się na ciepłą i słoneczną Florydę. Tak nam się przynajmniej wydaje. Jest z nami pan Dariusz Słodki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciepło i słonecznie? Jak zwykle, prawie 40 stopni. A niech pan opowie, co tam za oknem, bo my sobie wyobrażamy niestworzone rzeczy. Ocean, plaże, palmy. Surferów. Ocean, plaże, palmy. To pan widzi? Skradające się niepostrzeżenie aligatory. No ja akurat widzę przez okno palmy i błękitne niebo. Ale aligatory też pan widzi? Nie widzę, na szczęście nie. Ale są? Są, zdarzają się nawet czasami w centrum miasta, przypełzają kanałami. Właśnie, w centrum miasta mówi pan, ale gdzie pan jest, bo nie jest to Miami? Nie, trochę bardziej na północ, West Palm Beach. A co pan tam robi? Co można robić na Florydzie oprócz opalania się, pływania na desce i uciekania przed aligatorami? A, można pracować na życie. Ja mam taką małą firmę, zajmuję się samochodami, detailingiem. A czy to jest takie miejsce, do którego Amerykanie przyjeżdżają na wakacje, przyjeżdżają odpoczywać? Tak, ale raczej nie na wakacje, tylko na sezon zimowy. Tutaj sezon jest od września do maja, kiedy przyjeżdżają ludzie z Nowego Jorku, głównie z północy, mają tutaj swoje apartamenty i spędzają tutaj zimę. Co warto zobaczyć, gdyby ktoś jechał tam turystycznie? No, jeden z największych parków narodowych w Stanach, Bagna Everglade, no ale to też głównie tam aligatory, żółwie, pumy, ale można popływać łódką po tych bagnach. Jest też najstarsze miasto w Stanach Zjednoczonych, San Augustin, na północ. Może się poczuć jak w Hiszpanii, jak w jakichś starych miastach europejskich. A mówi się na Florydzie po hiszpańsku, no bo Kuba właściwie rzut beretem. Jest ta społeczność widoczna? Oj, bardzo. Czasami aż się zdziwię, bo idę do sklepu, jeżeli to nie jest sklep typowo samoobsługowy, no to czasami można się zdziwić i się człowiek nie dogada ze sprzedawcą, bo po angielsku nawet liczebników nie zna. To jest dla mnie trochę dziwne. Bez hiszpańskiego ani rusz. Czy jest coś, czego panu brakuje, jeżeli chodzi o Polskę? Czy też to jest właśnie ten raj, o którym mówiliśmy i na Florydzie jest wszystko? Brakuje mi trochę gór. Takich widoków, że człowiek patrzy i widzi wzniesienia i na tych wzniesieniach jakiś domek daleko albo drzewa. Coś takiego. Jakby jeszcze na Florydzie były góry, to by było idealne miejsce. A jedzenie? No, są tutaj na Florydzie europejskie sklepy, polski sklep jest też niedaleko mnie, no ale do jedzenia amerykańskiego trzeba się przyzwyczaić, że na przykład ciasta są słone, a mięsa są słodkie. No. Dużo pieczeni, potraw zrobionych z dodatkiem brązowego cukru albo z miodem. Zostaje pan na lato na Florydzie, czy może przylatuje do trochę chłodniejszej Polski? W zeszłym roku udało mi się przylecieć do Polski i akurat tak mi się udało, że we wtorek wylądowałem, a w czwartek czy w piątek byłem na męskim draniu, także od razu rozbiegu. W tym roku raczej nie może, w przyszłym roku polecimy z synem. No to zapraszamy na męskie granie w przyszłym roku. Pan Dariusz Dziękuję. Słodki, prosto z Florydy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. Za tydzień będziemy w klimatach zdecydowanie bliższych. Do usłyszenia. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Always when we fight, I try to make you love. Till everything's forgotten, I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten, I know you hate that. Sunday sun, the week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always Trójka, niecały kwadrans przed dziewiątą, podróży ciąg dalszy, tym razem będzie to podróż podniebna. Terminal trzeci. A dziś w terminalu trzecim o tym, za czym pasażerowie ani załoga samolotów nie przepadają, czyli o no właśnie, okazuje się, że radiowcy również nie przepadają za turbulencjami. Jan Niebutek. Kiedy wchodzimy na pokład, załoga posiada już informacje na temat trasy i zjawisk, jakie mogą wystąpić po drodze. Dostajemy pełną informację meteorologiczną. Dostajemy taką mapkę, na której właśnie są zaznaczone strefy, w których może wystąpić ta turbulencja. Mówi kapitan Bolesław Radomski z Polskich Linii Lotniczych. My oczywiście do końca nie będziemy wiedzieć, czy ta turbulencja wystąpi, czy nie. Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence. The captain has switched on the passenger seatbelt sign. wiemy, jeżeli występuje jet stream, czyli wiatr, który wieje z dużą prędkością na dużych wysokościach, bo nawet może wiać od 200 do 250 km na godzinę i nawet więcej się zdarzały takie jeszcze jet streamy, ale mniej więcej tutaj nad Europą to wieją właśnie z taką prędkością te wiatry, tak zwane wiatry strumieniowe, to w okolicach może występować turbulencja. Istnieje takie pojęcie jak CAT. To jest Clear Air Turbulence. To jest tak naprawdę dla nas najgorsza turbulencja, ponieważ my jej w ogóle nie widzimy. Przechodząc przez kumulusa, który jest powiedzmy na wysokości mniej więcej 1,5 km nad ziemią, wiemy, że na pewno tam może być ta turbulencja i jakby dla nas to nie jest zaskoczenie. A znowu właśnie taka turbulencja na dużych wysokościach, tak jak właśnie ten CAT, to jest coś takiego, no co trudno zobaczyć. Czasami widać po smugach. Jeżeli spojrzymy na smugę innego samolotu i widzimy, że ta smuga jest poszarpana, to wtedy możemy śmiało stwierdzić, że tam występuje turbulencja. Że po prostu ta smuga, która tam jest od jakiegoś czasu i jest taka właśnie taki dość konkretny zygzak, to znaczy, że tam występuje ta turbulencja. Ale mówię, no na tych mapkach naszych no mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, wiemy do jakiego poziomu i jeżeli już lecimy i wlecimy w taką turbulencję, wtedy też pytamy się kontrolera lotów, czy ma jakieś komunikaty o turbulencji, bo zdarza się, że na przykład turbulencja występuje do poziomu 3-4-0, a na poziomie 3-6-0 już nie ma turbulencji. Wtedy staramy się zawsze poprosić... O wysokości oczywiście. Tak, oczywiście. Wtedy staramy się poprosić o wyższy poziom lotu, żeby ominąć turbulencję. Zdarzały się turbulencje, w wyniku których część pasażerów doznawała ciężkich obrażeń. Ja w ogóle uważam, że jeżeli pasażer nie musi wstać i jeżeli siedzi, to lepiej, żeby miał ten pas zapięty cały czas, bo ta turbulencja może wystąpić naprawdę w każdym momencie. Są sytuacje, że przylatujemy gdzieś blisko na przykład chmury burzowej i wydaje się, że jest wszystko okej, bo jesteśmy daleko, ale jednak jakieś tam zawirowania tego powietrza występują. I gdy nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, to właśnie lepiej, żeby pasażerowie mieli zapięte te pasy. Zdarza się oczywiście, jeżeli się zmienia prędkość wiatru, właśnie ustępuje taki uskok wiatru, to wtedy faktycznie ten samolot no, nagle zaczyna zmieniać swoje położenie i wtedy to jest bardzo odczuwalne dla pasażerów i tym bardziej dla personelu pokładowego, który jednak się przemieszcza, bo i obsługuje pasażerów i właśnie wykonuje jakieś inne czynności, także no nie siedzą, tylko wręcz przemieszczają się po pokładzie, to dla nich tak naprawdę jest to spore zagrożenie i też się zdarzały sytuacje, że stewardesy no nie mogły dalej klonować swojej pracy, bo na przykład coś tam się wydarzyło. Także mówię, no tutaj to jest naprawdę, ma duże znaczenie właśnie to, żebyśmy mieli pełną informację, my jako piloci, bo wtedy my też możemy przekazać informację do personelu pokładowego, że na przykład wchodzimy w strefę turbulencji. I żeby raz, żeby przygotowały kabinę, bo na przykład mogą być jakieś przedmioty typu szklanki, ślice, talerze. Bo właśnie zaczęliśmy jeść. Na przykład tak. No to wtedy warto jednak o tym wspomnieć, żeby personel pokładowy wiedział o tym, że właśnie wchodzimy w taką strefę. Też żeby właśnie dobrze kabinę przygotować. Na koniec jeszcze słowo o kawie. Znaczy my się śmiejemy, że najbardziej turbulencji widać, jak się kawa wylewa. Jeżeli się kawa wylewa, to wtedy znaczy się, że jest bardzo poważna turbulencja. Ale oczywiście jeśli chodzi o jakieś dźwięki, to słychać po prostu, jak ten cały samolot pracuje. Myślę, że takie najtrudniejsze warunki, jeśli chodzi o turbulencję, jeśli warunki pracy, to są wtedy, jeżeli podczas podejścia, na przykład w nocy, jest bardzo silna turbulencja, czyli wieje silny wiatr, to powietrze odbija się od różnych obiektów i zaczyna mieszać tym samolotem, bo ten samolot nie trzyma się stabilnie w ścieżce, no to przyznam się, że mi się raz zdarzyło takie podejście w Kopenhadze, gdzie miałem problem, żeby dobrze dostrzec wskazania, bo musieliśmy mieć delikatnie te wszystkie nasze wskazania, żeby one nie były takie jasne, tylko właśnie, żeby delikatnie przyciemnione. I to spowodowało, że naprawdę był nawet problem, żeby zobaczyć dobrze prędkość, dobrze wysokość, trzeba było się skupić, bo po prostu tak nasze ciało pracowało lewo, prawo, że no naprawdę to było bardzo odczuwalne. Kawa się wylała wtedy prawdopodobnie. No pewnie tak. Życzymy zatem, aby ani kawa, ani żaden inny napój się nie wylał. I przypominamy, pasy lepiej mieć zapięte nie tylko podczas startu i lądowania, ale w trakcie całego rejsu. Janek Niebutek powraca za tydzień. Dziękujemy. A bunch of purple flowers to decorate to Mammy's hill. Morning in the aerodrome, the weather warm, he is colder. For her men in uniform to carry home that little soldier. What could he do? Should have been a rock star. But he didn't have the money for a guitar. What could he do? Should have been a politician. But he never had a proper education. What could he do? Should have been a father. Model-based army dreamers.